الرحمن الرحim yani üçüncü ve dördüncü rekatlarda Fatiha suresini okuduktan sonra zannı sure okumak müstehap mıdır? Bu konuda alimler arasında iki tane mezhep vardır. Birinci mezhep cumhur alimlerin mezhebi İbn Mes'ud ve Ayşe ve Ebu Hüreyre ve Cabir ve Bidder'de sahabilerden ve İbn Sirin tabiilerden de Fena İbn Kudame ve İbn Recep Hanabilerden demişlerdir ki bunlar cumhur alimlerin mezhebi. Yani üçüncü ve dördüncü rekatta Fatiha'dan sonra bir sure okunmaz. Bunların delilleri Peygamber Efendimizin yapmadığı, gelmediği bir şekilde söylemişlerdir. Ama yani Peygamber Efendimiz yalnızca ikinci ve birinci ve ikinci rekatta yetiniyordu. Zanlı sureyi okuması demişlerdir. Ama ikinci mezhep İmam Şafii'nin mezhebi ve bazı İmam Ahmet'ten bazı rivayetler neyi demişlerdir? Evet okunabilir. Ebu Said el-Hudri'nin Müslim'de, Sahih Müslim'de hadisiyle bir delil getirmişlerdir. Ebu Said el-Hudri de demiştir ki Peygamber Efendimiz öğle namazında yani ne yapıyordu? 15 öğle namazının rekatlarında yani birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü rekatlarında ne yapıyordu? 15 sure kadar duruyordu. O zaman okuyordur demişlerdir. O zaman yani üçüncü ve dördüncü rekatta okuyordur demişlerdir. Ama bizler diyoruz ki hiç şüphesiz ki bir hadiste olduğu kadarıyla Peygamber Efendimiz demiştir ki bizler Fatiha suresini namazda okumayı emredildik ve ne ve ma teyessere yani bizlere kolay yani ondan sonraki bize kolay olan yani bizim için sureler, ayetler okunabilir olarak bir hadis geldiğinden dolayı demişlerdir ki bazen okunursa sakıncası yoktur. Bazen okunursa sakıncası yoktur.